ความรักทำได้ทุกอย่างแม้ความดีของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทำต่อทุกอย่างความรักไม่มีสูญสิ้นไม่มีวันสูญสิ้นแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาแปลกๆนั้นก็จะมีเวลาเดินทางแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไปเพราะความรู้ของเรานั้นไม่สมบูรณ์และการเผยพระวจนะนั้นก็ไม่สมบูรณ์แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วความปกครองนั้นก็สมบูรณ์แม่ข้าพเจ้าลงเล็กๆข้าพเจ้าพูดอย่างที่อย่างใครควรหาเหตุผลอย่างหนึ่งแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้อย่างข้าพเจ้าก็เริ่มมาเสียเพราะว่าวันนี้เราถึงโซลูชันดูเป็นตัวแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระช่างชั้นจริงอย่างนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักแย่ที่สุดผมเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่เราเรียนกันได้แสดงความรักให้กันและกันนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่เราจะจดจำความรักนี้แล้วก็เราจะแสดงความรักให้กันตลอดทั้งปีนี้ขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าวันนี้นะครับเราจะยืนขึ้นครับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับเพลงแรกกับเพลงว่าทุกวันใจข้าต้องการขอเชิญผู้สูงวิญญาณขึ้นครับความรักหลายอย่างในโลกนี้นะครับแต่ความรักของพระเจ้าทุกวันทุกวันใจข้าต้องการความรักของพระเจ้าอยู่ใน ชีวิตของเราและเราอยากจะตะโกนอยากจะร้องของพระเจ้าผมจะร้องด้วยกันในทุกครั้งชื่อว่าเพลงจะอยู่ในพระทัย ความรักยิ่งใหญ่รวมใจของเรา ราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันไม่ใช่ตัวข้า Thank you. ครับ Bit Price นะเด็กๆขึ้นข้างบนนะครับเขาจะมีกิจกรรมสำหรับเด็กนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้จะเป็นโอกาสดีสำหรับพวกเราที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันและก็โดยเฉพาะผู้ปกครองเยาวชนเด็กที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้นะครับก็โดยปกติแล้วจะอยู่กับพวกเรานะครับวันนี้ก็จะมีเฉพาะพี่ชมพี่เชียนวันนี้แล้วก็มีหลายท่านที่ได้มาในวันนี้แล้วก็ในวันนี้เนื่องจากเป็นจัดนมัสการพิเศษเนื่องจากคุณแม่เพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่เราจะพูดด้วยกันก็คือคุณแม่กับลูกความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนะครับและก็คือตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นแม่ของพระเยซูท่านหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่คอยดูแลคอยอบรมคอยช่วยพระเยซูซึ่งมาบังเกิดสภาพเป็นมนุษย์แล้วก็มาทั้งพระองค์ทรงรับขึ้นไปสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ของพระเจ้าที่เราจะอ่านด้วยกันในวันนี้นะครับให้พี่น้องที่เราจะอ่านที่ประชุมนะครับด้วยกันใน3ข้อด้วยกันนะครับเราจะอ่านด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3 นี้อย่างเช่นถ้าเป็นพระสตรีก็ซ้ำๆกันเยอะๆเนี่ยชุติมาเช่นชุติมาหลายๆคนนะแต่ในหนึ่งในนั้นก็มีชื่อเยอะมีชื่อที่ไม่ซ้ำกันคือภรรยาผมนะครับชื่อแอร์ที่มีซ้ำกันเลยในโลกใบนี้พ่อไม่เคยแต่ว่าชื่อที่เราคุ้นเคยเนี่ยเป็นชื่อที่เราอยากให้มีชีวิตลูกของเราหรือว่าแม่ของเราเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้แม่มารีเนี่ยอยู่เคียงข้างเราจะเห็นถึงข้อพระคัมภีร์ข้อ25นี้เราจะเห็นถึงช่วงเวลาที่พระเยซูเนี่ยถูกจับนะครับแม่มารีเนี่ยดูแลพระเยซูตั้งแต่ก่อนที่พระเยซูจะมาตั้งครรภ์ในมารดาของพระเยซูเนี่ยนะมารีนะครับยอมรับว่าแม่คนนี้ยอมรับที่สุดทุกอย่างยอมพร้อมที่จะเกิดที่จะดูแลลูกคนนี้อย่างดีเช่นเดียวกันอย่างแม่ทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้เราจะเห็นถึงแม่ทุกท่านดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีนะครับแม่มารีดูแลอย่างท่านอย่างดีขณะที่พระเยซูจับกลุ่มกำลังจะไปตรึงที่กางเขนเนี่ยแม่ของพระเยซูก็คือยืนอยู่เคียงข้างยืนอยู่ตรงกลางเขนที่จะกำลังจะตรึงลูกยืนอยู่เคียงข้างแม่ทำอะไรไม่ได้กฎหมายห้ามไม่แต่ต้องบุคคลที่จะต้องถูกพิพากษาเพราะฉะนั้นแม่ก็ยืนอยู่เคียงข้างอยู่เคียงข้างตลอดเวลานี่คือความรักของแม่ที่ไม่เคยน้อยเลยนะครับความรักของแม่ที่ไม่เคยน้อยเลยเนี่ยด้วยในสุขภาพของเราแม่รักลูกอย่างเต็มหัวใจจริงไหมครับแม่รักลูกอย่างเต็มหัวใจนะครับแม่ทุกท่านนะครับนะเราจะเห็นนะครับจากการที่เคยได้รู้ได้สัมผัสกับคุณแม่หลายท่านนะเคยมีนะครับเยาวชนที่รู้จักแล้วก็ถูกจับโอ้ตอนที่ยังไม่ได้ถูกจับโอ้โหคุณแม่จะพูดอะไรสอนอะไรคุณแม่จะว่าอะไรเขาไม่สนใจจะสนใจแต่เพื่อนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนแม่เตือนแม่สอนแม่รักและห่วงใยไม่คอยดูแลแต่ไม่สนใจแม่เลยสนใจแต่เพื่อนสุดท้ายถูกจับคุณจากแล้วเพื่อนๆเหล่านั้นที่อยู่กับเพื่อนมาตลอดเวลาเพื่อนก็หายคนที่เยี่ยมเยียนตลอดเวลาคนที่ไปหาแม่คนที่ไปหาลูกตลอดเวลาที่ในลูกก็คือแม่นี่คือความรักเต็มแม้ว่าลูกเนี่ยจะดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดไปอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นแม่ความรักของแม่ไม่เคยน้อยและความรักของแม่เต็มใจจากพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่31นะครับข้อ13-14เนี่ยนะครับมีไว้ตรงนี้นะครับให้อ่านด้วยกันนะครับพร้อมครับเธอสบายดีและกันหาเธอเคยเป็นคำถามของเราเธอนำมาถามอันนี้คือความรักของแม่ในหัวใจแม่จับเรียนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนโตแม่แต่เลี้ยงดูนะครับแม่ทำงานอย่างเด็กแล้วแม่เหมือนกับกำปั่นที่เราทำงานตลอดเวลานะครับแล้วก็แม่นามาหาแม่ถึงเตียงนี่คือความรักของแม่ที่ไม่เคยน้อยนะครับตั้งแต่ลูกสาวสาร่านะครับตั้งแต่เล่นจนโตขณะที่ทำงานแล้วนะขณะที่ทำงานแล้วแต่ทุกครั้งที่ลูกตื่นขึ้นมาเนี่ยบนโต๊ะจะมีอาหารเตรียมไว้พร้อมที่เสิร์ฟนี่คือความรักของแม่ที่แต่หัวใจแม้ว่าลูกพอช่วยตัวเองได้แต่ลูกตื่นขึ้นมาบนโต๊ะอาหารมีอาหารพร้อมแล้วนะครับนี่คือความรักของแม่ที่เต็มหัวใจนะครับแล้วก็ความรักของแม่ที่เต็มหัวใจนะครับไม่เคยน้อยเลยนะคือแม่อบรมสั่งสอนสิ่งดีเล็กล้ำค่ามีแม่คนหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์นี้พูดถึงแม่ของยูนิสกับยูนิสนะครับพระคัมภีร์2ที่บทที่1ข้อ5อ่านด้วยกันนะครับพร้อมครับข้าพเจ้ารู้ถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเป็นต่อได้ดีในยูนิสใจของท่านและในยูนิสมานานของท่านและหลังนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะมีแม่ของชายหนุ่มคนที่ชื่อติโมธีแม่ของเขาชื่อยูนิสนะครับแล้วก็ยายของเต็ยูนิสยายของเขาชื่อโลนิสทั้งแม่ทั้งยายสอนอบรมในสิ่งที่ดีงามนั่นก็คือเรื่องความรักของพระเจ้าพ ความรักของพระเจ้าชีวิตที่ไม่อยู่ในพระเจ้าชีวิตที่คุณแม่ทั้งแม่ทั้งคุณยายเนี่ยรู้ว่าลูกชายหนุ่มคนนี้ถ้ามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตนั่นก็คือชีวิตที่พิเศษนั่นคือชีวิตที่ปลอดภัยนั่นคือชีวิตที่ดีงามนั่นคือชีวิตที่ทุกคนจะเห็นแล้วก็จะยกย่องเปาโลยกย่องชายหนุ่มคนนี้ชื่อติโมธีเพราะชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดความเชื่อกับแม่นั่นคือยูนิสกับใจกับติโมธีเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับแม่ทั้งแม่ทั้งยายเนี่ยให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่ดีไม่มีแม่คนไหนยายคนไหนที่จะให้สิ่งที่มันไม่ดีกับลูกหลานให้สิ่งที่ดีที่สุดเชื่อและแน่ใจว่าพวกเราที่เป็นคริสเตียนสิ่งที่อยากจะให้คุณแม่หรือว่าแม่ที่เป็นคริสเตียนที่อยากให้ลูกหลานคือให้สิ่งที่ดีนั่นคือชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์ชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์จะปลอดภัยแล้วชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตที่งดงามนะครับดังนั้นเราจะเห็นคือคุณแม่ยูนิสกับยูนิสเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความจริงความรักที่มีต่อพระเจ้าพี่น้องแล้วก็ลูกหลานทำไมถึงทั้งแม่ทั้งยายสอนความจริงเรื่องของพระเยซูให้ล่ะครับแน่นอนวันหนึ่งแม่กับยายจะจากไปสิ่งที่จะให้ลูกตลอดไปนั่นก็คือความเชื่อความรักที่มีนั่นคือพ่อแม่กับลูกดังนั้นทิโมธีกลายเป็นชื่อที่โด่งดังกลายเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในพระคัมภีร์แล้วทิโมธีกลายเป็นผู้รับใช้ทิโมธีเป็นคนที่ความรู้ยอดเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่ของท่านในสมัยนั้นเพราะอะไรเพราะชีวิตในพระเยซูได้รับการเป็นคนดีสมัครแม่นะครับดูข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับไม่เป็นอะไรนี่นะครับใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์คนนั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดความเก่าก็ลุกไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์จะเป็นคนใหม่คนใหม่อย่างไรครับแน่นอนลูกๆของเราอยากให้เป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีในโลกใบนี้เป็นคนดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นคนใหม่เป็นคนดีผมเชื่อและแน่ใจแบบนั้นและก็ยายครับแม่ของทิโมธีก็แผ่นพ่อความชีวิตเองเพื่อให้ความดีความงามชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่พ่อแม่ภูมิใจเช่นเดียวกันในวันนี้ผมเชื่อและแน่ใจว่าทุกท่านที่มาที่นี่ลูกหลานของเราหรือว่าลูกหลานของเราที่มารู้จักพระเจ้าที่อยากให้แม่มารู้จักพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่อยากจะมอบให้ในวังแม่นะครับถ้าสิ่งนั้นมันไม่ดีถ้าสิ่งนั้นมันไม่ต้องถ้าสิ่งนั้นเป็นความเท็จแน่นอนลูกหลานที่รักเราหรือว่าพ่อแม่ที่รักเราจะไม่ทักชวนที่ให้มารู้จักพระเจ้าสิ่งที่ลูกหลานมาเชิญเราให้มารู้จักพระเจ้าหรือว่าพ่อแม่ที่เชิญลูกหลานเรามารู้จักพระเจ้าหรือว่าเพื่อนๆของเราเชิญชวนให้มารู้จักพระเจ้านั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะมอบให้นะครับดังนั้นอันนี้คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกให้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือความเชื่อพระเยซูนะครับแล้วก็แม่ของเรานะครับที่มีต่อลูกนั้นในแม่นั้นสั่งสอนด้วยใจเมตตาท่านจากข้อพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่31ข้อ21นะครับเธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญาและคำสอนเชื่อความเป็นอยู่ที่นี้แม่ทั้งแล้วทั้งเล่าสั่งสอนด้วยใจเมตตาทนทนต้านสอสิทธิดีแม้ว่าลูกจะดื้อจะไม่เชื่อไปยังไงแม่ก็จะสอนทุกวันวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าทุกวันสอนนี่คือความรักของแม่ที่ไม่เคยน้อยที่สั่งสอนลูกด้วยใจเมตตาแม้ว่าเราจะลูกเราจะมีพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกแม่ก็จะสอนอยู่นะครับดังนั้นอยากจะยกตัวอย่างคุณแม่ของโมเสสถ้ากับดีโมเสสแม่ของโมเสสเนี่ยโมเสสเป็นคนหนึ่งที่ถูกแม่สอนสิ่งที่ดีงามแล้วก็ถูกผมได้สั่งสอนแล้วก็ด้วยใจรักและเมตตาโมเสสเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพที่สุดในโลกใบนี้ในประวัติศาสตร์โมเสสเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในโลกใบนี้ไม่มีใครชื่อว่าโมเสสไม่มีใครรู้จักไม่ว่าคุณรู้จักได้ยินพระเจ้าหรือไม่รู้จักพระเจ้าชื่อโมเสสทุกคนจะรู้จักชื่อโมเสสจะรู้จักเพราะว่าในภาพยนตร์ก็ดีอะไรก็ดีเอามาเรื่องชีวิตของโมเสสมาเป็นภาพยนตร์นะครับแม้ว่าคุณไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูแต่ชื่อโมเสสคุณจะรู้จักคุณจะได้ยินเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเบื้องหลังแม่ของโมเสสเนี่ยสั่งสอนสิ่งที่ดีงามแล้วก็เอาอบรมสิ่งที่ดีงามความรู้ความเข้าใจที่ดีงามที่แม่ให้กับโมเสสกลายเป็นผู้ดีเพราะพระเจ้าไม่ว่าโมเสสไปที่ไหนพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นพระเจ้าประทานสติปัญญาความรู้ความเข้าใจพระเจ้าเสริมกำลังที่จะทำงานที่ใหญ่โมเสสเป็นคนที่ดีเพราะได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็แม่สอนเรานะครับแล้วก็แม่นะครับแม่ที่มีความรักต่อลูกนี้ไม่เคยน้อยเลยนะครับแม่มีแต่ใจที่ให้นะครับในสุภาษิตบทที่31นะครับข้อ16ช่วยกันอ่านนะครับพร้อมๆกันในที่ประชุมนะครับพร้อมครับ แม่ของพระเยซูนะครับ ยอมถ้ายอมเจ็บแทนได้แม่ก็ถือว่าแต่เนื่องจากกฎหมายไม่ทำไม่ได้ก็เลยยืนเทียบครับเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายๆครั้งเมื่อเราชายคนใดคนหนึ่งเพื่อนของเราญาติพี่น้องของเราเมื่อเจ็บป่วยหรือเมื่อไม่สบายหรือว่ามีอะไรที่ทุกข์ทรมานเราไม่มีกำลังที่จะสนับสนุนหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่พี่ย่าอยู่เพียงข้างนะครับพี่ย่าอยู่เพียงข้างคนนั้นก็จะมีกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นแม่ของเราอยู่เพียงข้างตลอดเวลานี่คือความรักครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเมื่อความรักของคุณแม่ที่ไม่เป็นน้อยเลยนะครับนั่นก็คือแม่รักลูกเต็มหัวใจแม่อบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีงามแม่สั่งสอนลูกด้วยใจเมตตาแม่มีแต่ให้นะครับมีแต่ให้ลูกละครับนะครับสิ่งที่สองที่ลูกจะต้องมีต่อแม่นะครับนั่นก็คือต้องตอบแทนความรักต้องมีความรักตอบแทนแม่ที่ต้องตอบแทนอย่าสั่งสมที่ไม่ให้กับเราครับแล้วก็คือต้องตอบแทนความรักแสนอันยิ่งใหญ่ของแม่ลูกนะครับแม่ของพระเยซูนะครับแม่ของพระเยซูตอบแทนอย่างไรเรากลับมาที่ยอห์นท่านเลยครับกลับมาที่ยอห์นท่านข้อ27นะครับให้อ่านด้วยกันพร้อมๆกันครับพระเยซูขณะที่อยู่บนกางเขนกำลังจะสิ้นลมหายใจสิ่งที่พระเยซูบอกในครั้งสุดท้ายชีวิตนะครับคือสาวกคนรักของพระเยซูคนหนึ่งว่าจนดูมาดามกว่าท่านเองตั้งแต่นั้นสาวกคนนั้นรักมาดามมาดูแลท่านสิ่งสุดท้ายที่พระเยซูอยากตอบแทนแม่มารีนั่นคือมอบหมายให้กับสาวกของพระองค์สาวกที่รักพระเยซูมากที่สุดที่สาวกนี้ที่จะดูแลนี่คือความรักของแม่เพราะฉะนั้นอยากจะบอกคุณแม่ทั้งหลายว่าลูกทั้งหลายว่าลูกทั้งหลายต้องรักแม่นี่นะกี่วันกี่เดือนกี่ปีเมื่อมีโอกาสที่จะตอบแทนแม่ขอให้เราตอบแทนได้ตลอดและอย่ารอช้าถึงเวลาพรุ่งนี้ว่าจะรอเป็นสัปดาห์หน้าหรือจะรอเป็นโอกาสต่อไปหรือเราอยากจะขอบคุณคุณแม่เราอยากจะขอโทษคุณแม่เราอยากจะบอกรักคุณแม่อย่ารอเวลาเลยนะครับขอบอกได้เลยเวลาที่เราคิดถึงเราทำได้ก็ผมเองนะครับในชีวิตผมมาอยู่ในกรุงเทพเกือบ30 ปีแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากบอกในใจว่าวันหนึ่งผมจะกลับไปช่วงคริสต์มาสปีใหม่ที่อยากจะร้องเพลงกับคุณแม่ไม่ชอบร้องเพลงฟังเพลงอยากจะอยู่กับคุณแม่อยากกินอาหารกับคุณแม่อยากทำงานอะไรอร่อยที่คุณแม่ทำตั้งแต่เด็กมาช่วงคริสต์มาสปีใหม่อันนี้คิดมาตลอดแล้วก็เมื่อถึงเวลาจริงๆก็ไม่สามารถที่จะกลับได้ทุกปีไม่สามารถที่จะกลับได้แล้วคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรไปอีกปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่งจนกระทั่งคุณแม่ก็เสียไปเมื่อคุณแม่เสียไปแล้วผมก็เสียใจมากสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ได้ทำเพราะว่าเราตายวันประกาศพูดไปต่อไปแล้วก็ยืนแบบเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นบทเรียนอันที่ใหญ่สำหรับผมแล้วก็อยากจะบอกคุณลูกทั้งหลายนะครับแม่ที่อยู่กับเราแม่ที่มีชีวิตอยู่เมื่อเรามีโอกาสเราสับแต่ความรักนั้นให้กับคุณแม่โดยเชื่อฝากคุณแม่เชื่อฝากคุณแม่นะไม่เพียงรักแล้วก็เชื่อฝากคุณแม่มีแม่ท่านหนึ่งที่บอกกับลูกนะด้วยความรักความเมตตาในปฐมกาลที่ขอบคุณพ่อแม่นะครับปฐมกาลที่27 ข้อ 8ด้วยกันนะครับพร้อมครับเพราะฉะนั้นจงฝากไว้แม่แม่คนนี้ชื่ออะไรไปครับลูกคนนี้ชื่อยาโคบนะครับเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุณจะรักกันมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่สอนบอกนะครับแล้วก็บอกกับลูกคนนี้ก็คือเชื่อฟังแม่แม่ก็จะไปจะได้ดีและลูกคนนี้ก็เชื่อฟังแม่ แล้วก็กลายเป็นยาโคบกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่คนที่ในพระคัมภีร์เดิมประวัติศาสตร์เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์เดิมแล้วก็เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมื่อพูดถึงชนชาติอิสราเอลเนี่ยทุกคนจะรู้จักชื่อยาโคบว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคุณแม่นั่นเองแม่ลูกทั้งหลายก็ต้องเชื่อฟังแม่เพราะแม่นั้นให้สิ่งที่ดีนะแล้วก็แม่นะครับสิ่งที่ลูกจะตอบแทนคุณแม่ไม่มีแต่รักคุณแม่เชื่อฟังคุณแม่สิ่งที่สามเราต้องให้เกียรติคุณแม่ของเรานะครับในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่3และข้อ2และ3อ่านด้วยกันนะครับที่ประชุมพร้อมครับจงให้เกียรติแก่พระเจ้านี่เป็นข้อแรกที่มีสำคัญเพื่อเจ้าจะได้มีในเรียนในเรียนในเรียนในเรียนจงให้เกียรติแม่ของเราเพื่อจะไปดีมาดีในโลกไปถ้าลูกทั้งหลายเชื่อฟังแม่ให้เกียรติแม่รักแม่พระคัมภีร์สอนว่าคนนั้นจะไปดีมาดีคนนั้นจะมีอายุยืนนานนั่นก็คือสิ่งที่เราได้รับจากคนจากการกระทำเชื่อฟังของแม่นะครับจะไปมาดีแล้วก็อายุยืนนานทุกคนอยากได้อายุยืนนานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อายุยืนนานถ้าเราอยากจะได้ไปไหนมันไปดีมาดีต้องเชื่อฟังแม่เชื่อฟังแม่ให้เกียรติแม่นะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ลูกที่จะต้องตอบแทนความนั้นอาศัยยิ่งใหญ่ของแม่นั้นคือลูกต้องมีความจริงใจต่อแม่มีความจริงใจต่อแม่นะครับไม่ปิดบังบางสิ่งบางอย่างไว้เชื่อฟังแม่ให้เกียรติแม่นะครับทานต่อหน้าแล้วนะครับมีความจริงใจนะครับลูกหลายๆครั้งเราไม่ค่อยจริงใจแม่บางคนนะเห็นได้ข่าวเป็นระยะขับโอนเงินแม่ไปหมดเลยเป็นล้านๆไปให้คนอื่นนะครับหรือบางของเงินแม่ไม่ได้ทุบหัวแม่เลยก็มีให้เห็นนั่นคือที่เป็นลูกเราเห็นภาพแต่ในภาพสีผมพูดถึงนั่นคือลูกก็ตอบแทนสิ่งที่ดีนะก็คือรักแม่เชื่อฟังแม่ให้เกียรติแม่มีความจริงใจต่อแม่และก็สิ่งสำคัญที่ลูกจะตอบแทนแม่นั่นก็คือไม่ทำร้ายจิตใจของแม่เพราะว่าจิตใจของแม่ไม่ใช่เด็กเล็กนะครับแม้ว่าแม่บางท่านชื่อสัญญาว่าหญิงเล็กแต่จิตใจของเขาอะไรครับเนื้อไม่ใช่เด็กหลายคนผู้หญิงที่แข็งแกร่งได้ชื่อฉันสัญญาว่าจริงเลยแต่ใจครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ทำร้ายจิตใจของแม่ไม่ว่าจะเป็นการกระทำไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราการปฏิบัติที่จะไม่ทำร้ายจิตใจของแม่นี่สิ่งที่ลูกจะต้องตอบแทนความรักที่มีของแม่นะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกจะตอบแทนความรักที่ใหญ่ของแม่ก็คือไม่ทำให้แม่ผิดหวังโลกใบนี้ลูกทำให้แม่ผิดหวังเยอะแยะมากมายลูกทำให้แม่ร้องไห้แล้วร้องไห้มากมายเพราะฉะนั้นในวันนี้ในฐานะที่เราอยู่ที่ประชุมแห่งนี้ไม่ว่าเราเป็นพ่อฐานะเป็นพ่อหรือแม่หรือใครก็ตามไม่ทำให้แม่ของเราผิดหวังแม่คือเดินในทางของพระเจ้าสิ่งที่อยากจะบอกกับแม่ทั้งหลายและสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณลูกทั้งหลายโดยเฉพาะคุณลูกนะครับไม่ทำให้แม่ผิดหวังแล้วก็เมื่อมีโอกาสเราอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือต้องตอบแทนแม่ในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมาย้อนกลับมาเมื่อกี้นิดนึงนะครับแม่ของพระเยซูพระเยซูตอบแทนในนาทีสุดท้ายของชีวิตที่ไม่มีโอกาสและพระเยซูมอบมาให้กับยอห์นสาวกที่พระองค์รักที่สุดคือให้ดูแลคุณแม่ตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงครับคุณแม่ที่ท่านที่มีคุณแม่นะครับมีคนดูแลไหม ถ้าที่มีคุณแม่อยู่คุณแม่สุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรคุณแม่ใจใส่อย่างไรโอกาสสุดท้ายของลูกหลานที่จะดูแลคุณแม่แม่ผมจัดไปแล้วแม่ภรรยาผมก็จัดไปแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมผมมีโอกาสได้กลับไปอยู่กับแม่ภรรยาเงินเดือนกรุงเทพที่จะดูแลคุณแม่ฉะนั้นแม่ไม่รู้ตัวไม่สบายหนักแต่ตอนนั้นหนักมากไม่สบายแล้วก็ก็ใส่ไปเพิ่มก็ใส่อาหารไปต่อเนาะก็คนที่อยู่ใกล้ๆก็ลูกๆที่อยู่ใกล้ๆก็ทำงานแล้วก็ลูกคนก็สองคนก็ทำงานอยู่ในประเทศได้มีการได้ดูแลแม่อันนี้เป็นความภาคภูมิใจของผมที่ได้มีการได้ดูแลแม่ยายแล้วก็ทุกคนที่รู้จักคุณแม่แล้วก็รู้จักผมตอนนั้นเนี่ยเขาชมเลยว่าอยากได้ลูกเขยแบบนี้นี่ครับเราก็ได้ยินแล้วเราก็ชื่นใจเหมือนกันนะครับลองมีโอกาสที่จะดูแลลองทำไปเลยแล้วอย่าลองทำกันวันทำกันพรุ่งนี้ครับเมื่อยศสุดท้ายที่จะไปบอกแม่นะครับทั้งหลายแต่ทุกท่านหมายว่าโอกาสเราจะแตกต่างกันไปแต่ว่าการดูแลคุณแม่สำคัญที่สุดอย่าใจดูให้คุณคิดที่หนึ่งเลยครับนะครับคิดคุณแม่เสียสละคุณแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกเราจะต้องตอบแทนโอกาสแม่ก็แล้วแต่เมื่อเรามีแม่ที่เราถ้าแม่ของเราไม่มีฝันของเราแล้วเราจะไม่มีเขาเชื่อถือครับ yeah, moms. really about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. ปลอดภัยจากสังคมที่เต็มไปด้วยอบายมุขเหล่านี้ขอพระ จ้าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่ยกมือหรือแม้ไม่ได้ยกมือก็ตามลูกทุกคนขอพระเจ้าเมรุพรลูกทั้งหลายที่มาวันนี้ที่มาร่วมกับแม่ทุกคนขอพระเจ้าช่วยเด็กเหล่านี้ท่านเด็กเหล่านี้ทุกคนที่จะได้รับการปกป้องได้รับการเมรุพรได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าในที่ที่ไปในที่ที่อยู่ขอพระเจ้าเมรุพรเหล่านี้ตามที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่หวังและยิ่งกว่าจะเป็นคนที่สามารถช่วยดูแลได้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ได้รับเกียรติเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมขอพระเจ้าประทานลูกหลานของท่านที่ได้มาวันนี้เราเชื่อและแน่ใจว่าขอพระเจ้าปกป้องเราเราเป็นคนที่ดีสำหรับเราเป็นกำลังที่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ขอพระเจ้าประทานเยาวชนที่มาท่านที่พ่อแม่กับนายที่จิตคุณดีในสังคมพระเจ้าขอชี้นั้นแล้วดูแลสุขภาพร่างกายของเยาวชนทุกคนที่แข็งแรงมีสติปัญญาในการเข้าเรียนจะเป็นเด็กที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่จะเป็นเด็กที่เชื่อฟังคุณครูจากสังคมกฎหมายขอพระเจ้าขอเยาวชนที่ทุกท่านที่ได้มาวันนี้และก็ความปรารถนาไปฝากของเด็กก็ดีหรือพ่อแม่ก็ดีที่ขอให้ความปรารถนาไปฝากนั้นข้าวใหม่ก็เลยถึงข้าวใหม่ก็จะเป็นเช่นนั้นฝากทุกคนในวันนี้ไว้กับการดูแลข้าวในของพระองค์ในขณะที่สุขภาพแล้วก็เลยให้กับนักข่าวครับขอขอบคุณครับที่สนับสนุนการนี้อย่างครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทั้งคุณแม่ก็คุณลูกครับอย่างนี้นะแล้วต่อไปขอเชิญที่ประชุมนะครับที่เราจะร้องเพลงด้วยกันนะเพลงแม่ของฉันช่วยทุกท่านร้องให้ดีได้นะครับเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกครั้ง ให้เราร่วมใจกันนะครับ พระบิดาที่รักของเราทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้เราแลครอบครองที่เราทั้งหลายจะสัญญาความรักในการถวายทรัพย์ขอพระเจ้าทรงนำและทรงช่วยผู้ที่จะใช้ทรัพย์เพื่อเชิญพระกิจของเราขอและขอบคุณพระองค์ในขณะที่เรา